Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Частка 8. Грыневіч. Раздзел 23. Роўна праз тыдзень каля цаглянага 12-павярховага дома спынілася машына. З яе выйшаў чалавек сярэдняга веку, сярэдняга росту, звычайнай знешнасці, у джынсах, кашулі, красоўках. Сівыя, жорсткія з адлівам кароткія валасы, белыя сухія вусы. Вочы вадзяністыя, жалудовага колеру, прыгожыя і разам з тым непрыемна пільныя. У такія доўга не паглядзіш, калі сумленне нячыстае. Ён закінуў на плячо лямку рукзака і, ледзь накульгваючы, падаўся да пад'езда. Было каля 8 вечара. Каля дзвярэй стаяў грузавік-фургон. Дзверы былі адчынены і падпёрты цаглінаю. Нехта пераязджаў ці ўсяляўся. Грузчыкі культурна занялі толькі грузавы ліфт, пасажырскі быў вольны. Чалавек падняўся на 6 паверх, дзверы ліфта расчыніліся, і ён нос у нос сутыкнуўся з мужчынам у шортах у белай сарочцы на выпуск. Каржакаваты, медзведзяваты, твар непаголены, пакамечаны. «А я бачу вас з лоджыі», — сказаў ён, стараючыся усміхацца усмешкай прыветнага гаспадара, але вочы, пукатыя, як у рака, змучаныя бяссонніцай, выдавалі яго трывогу. «Цёмна-сіняе піжо, так? Будзем знаёмы. Віктар Рак, псеўданім». Рука ў яго нечакана аказалася моцнай, учэпістай. Чалавек з рукзаком на плячы рассунуў ва ўсмешцы свае белыя вусы. «Раман Грыневіч, сапраўднае прозвішча. Дык вось вы які, я вас інакшым уяўляў, а вы проста мацак». Грыневіч працягваў уважліва яго разглядаць. «Акрамя таго, у вас моцныя нервы і жалезная вытрымка. Патрапіць у такую сітуацыю, любы на вашым месцы Мінск перавярнуў бы». «Гэта здаецца, паверце, каб не званок ад вас, не перадаць, як я ўдзячны, што вы пазванілі і прыехалі, я быў у адчаі». «Не хвалюйцеся, я ўпэўнены, нічога страшнага пакуль не здарылася». «Веру, вы адным выглядам унушаеце спакой. Дарэчы, а вось вас я прыблізна такім і ўяўляў, нават здагадваўся, што вы накульгваеце. Чаму?» «Вы, калі мне пазванілі, спыталі, ці працуе ліфт. З нагой гэта, выбачаюся, па службе?» «Не, на паляванні, спатыкнуўся. Аднак мы так і будзем стаяць каля ліфта». «Ой, што ж я, ад радасці зусім, праходзьце. Вы мой збавіцель, выратавальнік!» Па дарозе ад ліфта да кватэры узбуджана казаў Рак. «Проста гара з плеч, а я месца сябе не знаходжу, галава кругам, упершыню з такім сутыкаюся». Усё гаварыў, прапускаючы госця ў кватэру і заходзячы следам. «Сюды, калі ласка, у мяне вялікая лоджыя, у цёплую пару года лішні пакой». У кватэры, калі прайшлі на і праўда шырокую лоджыю і селі, госць у крэсла, гаспадар у другое насупраць, перад столікам, на якім была падрыхтаваная закуска, вяндліна, лустачкі белага хлеба, чорная ікра ў сярэбранай вазацы, белы і жоўты сыр, бутэлька віна, і сярод гэтай сервіроўкі даволі нечакана звычайная вясковая на 250 грамаў гранёная шклянка у знак падзякі, што прыехалі. Грыневіч з цікавасцю аглядаўся. «Гарбата? Кава?» – спытаў Рак. «Мацнейшае не прапаноўваю, вы за рулём». «У мяне ўсё маё з сабой, зёлкі, адвар». «Тады з вашага дазволу». Рак хутка наліў паўшклянкі віна, выпіў і разваліўся ў крэсле. прашу прабачэння, сказаў ён, выдыхнуўшы, што так разглядаю вас, ні разу ў жыцці не бачыў жывога прыватнага дэтэктыва. Ну, які я прыватны дэтэктыў, хутчэй сямейны псіхолог. У нас у Беларусі тэрміну такога няма. У сваіх аб'явах мы даем расплывістыя фармулёўкі на кшталт спецыяліст па выяўленні і вывучэнні прычын і умоў узнікнення канфліктных сітуацый. Дарэчы, вось дакумент, каб не... Рак узяў паперчыну з вадзянымі знакамі і з пячаткай унізе, прачытаў: «Пасведчанне дзяржаўнай рэгістрацыі на правядзенне расследаванняў і забеспячэнне бяспекі, аказанне інфармацыйных паслуг сацыяльнай скіраванасці». «Сапраўды сухавата», – сказаў ён, вяртаючы паперу. А вось мне, як і большасці звычайных людзей, пры слове «дэтэктыў» уяўляецца суб'ект у доўгім плашчы, у капелюшы, цёмных акулярах, з люлькай ці з цыгарэтай у зубах, пісталетам за поясам, з пашпартамі ўсіх краін свету ў кішэні і абавязкова з якой-небудзь дзіўнай звычкай. «І цяпер вы расчараваліся», – дагаварыў з усмешкай Грыневіч. Так, літаратурна-кінематаграфічны вобраз дэтэктыва далёкі ад арыгінала. Часы Мегрэ, Каломба, Холмса і Пуаро ў адным флаконе, на жаль, даўно прайшлі. Аднак я проста ўпэўнены, што нават і без арэолу кніжнай рамантыкі ваша праца цікавая і захапляльная. Я б не сказаў, звычайная, усё празаічна. І Грыневіч цярпліва патлумачыў, што займаюцца яны выяўленнем фактаў здрады мужа жонцы і наадварот, правяраюць алібі, шукаюць украдзеныя аўто, аказваюць садзеянне ў праверцы біяграфічных і пашпартных дадзеных. Хто ў пошуках інфармацыі маніторыць сацыяльныя сеткі і інтэрнэт, хто пасылае афіцыйныя запыты ў дзяржорганы, а львіная доля працы ў полі – банальна сачыць за аб'ектам і фіксаваць яго сустрэчы, прычым яны абмежаваныя ў выбары сродкаў, ніякіх там жучкоў і маячкоў, ніякіх узломаў сацыяльных сетак і паштовых скрынак. Яны не могуць праслухоўваць тэлефонныя размовы па сотавай сувязі, на гэта трэба адпаведныя санкцыі, і права на нашэнне зброі ў іх няма. Наша зброя – фотоапарат і дыктафон, ды і то здымаць і записываць можна толькі са згоды аб'екта. Рак спытаў, ці праўда, што да іх на працу бяруць толькі былых супрацоўнікаў праваахоўчых органаў. Грыневіч адказаў, што асабіста ён – былы следчы, падпалкоўнік, але з ім у камандзе працуюць і юрысты, і эканамісты, і псіхолагі. Так што, каб быць добрым дэтэктывам, не абавязкова мець паношаны кіцель у гардэробе. Галоўнае быць лёгкім на пад'ём, ведаць законы, хутка арыентавацца ў сітуацыі, быць прыемным суразмоўцам і валодаць акторскім талентам. Нават так? Грыневіч ветліва пачакаў, ці будуць яшчэ пытанні, і калі яны не прагучалі, зрабіўся сур'ёзным. Аднак да справы. Вы сказалі па тэлефоне, што патрапілі ў неверагодную сітуацыю. «Горш не прыдумаеш, усе зніклі, хто быў са мной. Раптоўна, у адзін міг, з суботы па сёння. Усе тэлефоны маўчаць, я проста апынуўся ў нейкай дурной пустаце. Адчуваю, што адзін не змагу разабрацца, і калі тэрмінова не падзялюся з кім-небудзь, у мяне проста здадуць нервы, разнясе галаву. Але з кім? Не з міліцыяй жа ж». «Вам не пазайздросціш. Зрэшты, як і мне. Я ведаю пра гэта яшчэ менш, чым вы. Тыдзень таму да мяне звярнулася Ірма Айгараўна, была надта ўстрывожаная, напалоханая, гаварыла загадкамі блытана, папярэдзіла, што яны з мужам пакуль не грамадзяне Беларусі, яна не можа звярнуцца ў афіцыйныя органы, да таго ж усё ў яе на ўзроўні здагадак, прадчуванняў, сказала, што яе муж замешаны ў нейкім палітычным забойстве, ледзь не міжнародным, што яе жыццю пагражае небяспека, расказвала пра нейкага выкладчыка, нейкага доктара, пра нейкі бункер, пра тое, што нібыта муж хоча памяняць яе на маладзейшую. Наказала, калі з ёю што здарыцца, мець сувязь толькі з вамі, верыць толькі вам і звязвацца з вамі, і што вы ўсё растлумачыце. Калі яе телефон перастаў адказваць, я і набраў вас. Мы абодва ведаем няшмат. Тут яшчэ такая справа. Я меў неасцярожнасць узяць задатак, даволі значную па тутэйшых мерках суму. Цяпер справа гонару давесці ўсё да канца, з вашай дапамогай, канечне. Дзве галавы лепш, чым адна. У двух мы гэты рэбус разгадаем. Я да вашых паслуг. Што вас цікавіць? Усё. Грыневіч дастаў дыктафон. Я хачу, каб вы расказалі мне ўсё, што здарылася перад гэтым масавым знікненнем. Як вы выйшлі на літавых, колькі было людзей, пра што гаварылі, і як мага больш падрабязна. Тут рак пасміхнуўся неяк урачыста, задаволены, што можа памагчы чалавеку. «Можна спрасціць задачу», – сказаў ён. «Хачу прапанаваць вам нешта больш грунтоўнае. Наша будучая гутарка ўжо запісана. Вось тут, у ноутбуку». Жалудовыя вочы Грыневіча бліснулі прагнай радасцю. «Вы жартуеце? Ніколькі». Неверагодна, я так і ведаў, што будзе нешта незвычайнае. Як прыемна мець з вамі справу, цяпер разумею, чаму яна звярнулася менавіта да вас. Можна глянуць? Для таго пісалася. Рак уключыў ноутбук, адкрыў файл, Грыневіч упіўся вачамі ў манітор. «Як мне пашанцавала з вамі, прызнаюся, не чакаў, нават падумаць пра такое не мог. Не расчаруйцеся!» Грыневіч хутка гартаў тэкст мышшу. «Ды многа, ды падрабязна, ды запісаннямі, дыялогамі, калі ж вы паспелі? А я пачаў рабіць запісы яшчэ зімой, як толькі пачаў хадзіць да мяне Самусенка, а за апошні тыдзень проста звёў у адно, крышку не скончыў. Я маю на ўвазе, як вам увогуле гэта прыйшло ў галаву. Прадчуванне. Здагадваўся, што рана ці позна знойдзецца чалавек, якога гэта можа зацікавіць. І вось, спадзяюся, мая сціплая спроба паможа. Як спроба? Адарваўся ад манітора Грыневіч. Наколькі я ведаю, вы і без таго творчы чалавек, даволі вядомы паэт. Менавіта паэт. Але ў прозе дэбютант. Давно збіраўся паспрабаваць сілы ў гэтым жанры. Бачыце, мы, паэты, мала запатрабаваны. Ну, падумаеш, напісаў пра траўку, кветачкі. У лепшым выпадку гэта можа паўплываць на настрой. А тут такая нагода, жывы, рэальны сюжэт. Грэх было не скарыстацца. Да таго ж веданне, што цябе будуць чытаць не на канапе, не ў метро на рыдары, не крытыкі, якія па службе чытаць абавязаны, а людзі, якія не прапусцяць ніводнай дэталькі. Аднак як вы пісалі? З натуры. Амаль усіх герояў я ведаю, бачыў, размаўляў з імі, так што з партрэтамі, характарыстыкамі, рэплікамі праблем не было. Прозвішчы сапраўдныя, выпадкі ўзяты з іх уласных расказаў, да ўсяго астатняга дапяў інтуіцыяй. Дык інтуіцыя і ёсць самае галоўнае, але ж гэта неверагодна цяжка. Не паверыце, лягчэй, чым пратакол. Я спрабаваў пісаць суха, дакументальна, нічога не атрымалася. Давялося ажыўляць герояў у меру сваіх здольнасцей. Грыневіч адначасова слухаў і чытаў, колца мышы так і бегала пад яго указальным пальцам. Гэта што ж, атрымліваецца як бы дэтэктыў? Не думаю, хаця ў цэлым вы маеце рацыю. У следчага і ў аўтара дэтэктываў адна задача – з дэталяў сабраць агульнае. Але, па-першае, у маім тэксце невядомы не толькі злачынца, а і ахвяра. Па-другое, я многа думаў і прыйшоў да высновы, што дэтэктыў – стары, добры, традыцыйны, класічны дэтэктыў, дзе ўсё пабудавана на хітрым злачынстве і непазбежным пакаранні, немагчымы ў нашых цяперашніх варунках. У лепшым выпадку ён будзе ўспрыняты як парадокс, у горшым як нацягнутасць. Патлумачце, калі ласка. У нас настолькі малаверагодны, не крыўдуйце, справядлівы следчы, яшчэ менш непадкупны, незалежны суд, што чытач міжволі будзе на баку злачынцы. Уменне выкруціцца, выслізнуць, абысці закон у нас хутчэй будзе лічыцца подзвігам, чым злачынствам. Грыневіч тым часам паспеў прагартаць тэкст да канца і вярнуцца ў пачатак. «А ведаеце, — сказаў ён задумліва, — вы падказалі мне адну цікавую рэч, вось не магу зразумець, можа, вы растлумачыце, як, калі, чаму так атрымалася, што ў нас пісьменнікі самых паважаных у грамадстве людзей ператварыліся ў ледзь не самых пагарджаных, чаму іх так шпыняе ўласная дзяржава? Рак паціснуў плячамі. Не думаю, каб пісьменнікі надта за гэтага перажывалі. Не скажыце, быць запатрабаваным сваёй дзяржавай, сваім народам, што можа быць лепш? Нешта не разумею я вас. Калі б мая воля, я паставіў бы таленавітых пісьменнікаў на афіцыйную службу дзяржаве. Я б даручаў ім самыя заблытаныя, даўнія, глухія справы, даваў бы ў іх распараджэнні ўсе матэрыялы, і хай бы яны пісалі на аснове гэтага мастацкі твор. І такім чынам, ажыўляючы людзей, абставіны, сітуацыю, праз дэталі выводзілі б на разгадку. Не атрымаецца нічога страшнага, затое калі атрымаецца... «У вашай задумцы ёсць істотны мінус», – заўважыў рак. «Дзе такіх знайсці? Далёка не кожны захоча пісаць на замову». А вось я упэўнены, што кожны творца аб такім можа толькі марыць. Увесьчасная запатрабаванасць, імгненны плён, практычная задача. У яго не будзе балець галава пра грошы, перад ім больш не стане пытанне, для каго я пішу, бо кожнае яго слова будзе разглядацца ўдзячнымі чытачамі пад лупу. Ды яшчэ на такія тэмы. Добра, тады як вам такая тэма? Вы ведаеце, колькі людзей знікае штогод у адной толькі Беларусі? Паняцця не маю. Каля 12 тысяч чалавек афіцыйна. Уяўляеце, колькі неафіцыйна? І дзе яны дзяюцца? По-рознаму, часцей за ўсё з'язджаюць у іншы горад, парваўшы ўсе кантакты са сваякамі і знаёмымі. Бывае, выкрадаюць у рабства і ўтрымліваюць сілаю. Бывае, што робяцца ахвярамі злачынства. Бывае, хтосьці проста пайшоў у лес і загінуў там. Нярэдка чалавека, напрыклад, збівае машына, і ён страчвае памяць. І што? А тое, што на сёння ў Беларусі ў вышуку каля 2,5 тысяч чалавек. Некаторыя зніклі 5, 10 і нават 20 гадоў назад. Хутчэй за ўсё, многія з гэтага спісу ўжо не жывыя, але пакуль цела не знойдзена, справу закрываць нельга, і іх шукаюць самымі рознымі спосабамі, у тым ліку пры дапамозе тэлепатаў, парапсіхолагаў, экстрасэнсаў. Вам даводзілася бачыць па тэлевізары, як цэлы штат прафесіяналаў, сівыя следчыя ў мундзірах, пакорліва прызнаюцца ва ўласным бяссіллі і аддаюцца на волю стопрацэнтных шарлатанаў. Я дык не магу без сораму глядзець, як розныя прайдзісветы водзяць рукамі над свечкаю ці над люстраным шарам, а ў саміх вочы скошаныя ад страху, што іх вось-вось выкрыюць. Але чаму разумныя людзі цягнуцца да іх, выдатна ведаючы, што гэта нахабы, клікушы і бессаромнікі? Бо яны абяцаюць, і такой драбязы аказваецца дастаткова. Цяперашняму чалавеку многа не трэба. Добрае слова, падтрымка, абяцанне на хэпі-энд. Асабіста я ўсё жыццё стаўлюся да эзатэрыкі з агідаю. Ніколі ні ў якую замагільную, ні зямную звышсілу катэгарычна не веру. А вось у творчасць веру. Толькі яна бачыцца мне самай вышняй праявай неспазнанага. Дык вось, вяртаючыся да ідэі, я б заказываў пісьменнікам творы, якія давалі б сваякам зніклых надзею, і яны заадно гэта будуць плаціць любыя грошы. Гэта ж залатое дно. Дно, так, але ці залатое? Пасміхнуўся рак. Вы мне паверце, я ўжо бачу, што ў вас атрымалася б. Вы проста чытаеце чужыя думкі, у прыватнасці мае. Менавіта такімі словамі я і хацеў, каб пачыналася. У пятніцу ўвечары 17 ліпеня. Не-не, усклікнуў рак. Калі ласка, не трэба пры мне. Я не змагу, з гадамі так і не прывык. Давайте я выйду, а вы маякніце мне на телефон, калі дачытаеце. Дзякую за давер. Каму ж давяраць, як не вам?